Book 2 99 Genitief. Genitief. De kat van mijn vriendin. De kat van mijn vriendin. De hond van mijn vriend. De hond van mijn vriend. Het speelgoed van mijn kinderen. Het speelgoed van mijn kinderen. Dat is de mantel van mijn collega. Dat is de mantel van mijn collega. Dat is de auto van mijn collega. Dat is de auto van mijn collega. Dat is het werk van mijn collega's. Dat is het werk van mijn collega's. Er is een knoop van het hemd af. Er is een knoop van het hemd af. De sleutel van de garage is weg. De sleutel van de garage is weg. De computer van de chef is stuk. De computer van de chef is stuk. Wie zijn de ouders van het meisje? Wie zijn de ouders van het meisje? Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? Hoe kom ik bij het huis van haar ouders? Het huis staat aan het einde van de straat. Het huis staat aan het einde van de straat. Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? Hoe heet de hoofdstad van Zwitserland? Wat is de titel van het boek? Wat is de titel van het boek? Hoe heten de kinderen van de buren? Hoe heten de kinderen van de buren? Wanneer hebben de kinderen vakantie? Wanneer hebben de kinderen vakantie? Wanneer heeft de dokter spreekuur? Wanneer heeft de dokter spreekuur? Wat zijn de openingstijden van het museum? Wat zijn de openingstijden van het museum?